بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكندلي أنا رسالتي 70 سؤالا في أحكام الجنائز لفضيلة الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. مصالي 70 ambayo yanafungamana na janaiz. Leo insha Allah tunaingia. Naam, as-su'al athani 10. Swali la 12. Hal warada shay bi ikthar al-musallin al-janaza wa ma al-hikmatu min dhalik? Je, imepokewa chochote kuwa jeneza latakayo liswaliwe na watu wengi, na kuna hikma gani katika hapo? Al-jawab, naam. Thabata anin nabiyyi alayhi salatu wassalam, imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, annahu qala, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ma min muslimin yamutu فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله تعالى. متوم صلى الله عليه وسلم سمع ما من مسلم، يعني حكونا مسلم أين يوت، لكن هذا ما علماء نسمع مسلم آل يوسفيك سي مسلم كوبتل سي مسلم وكبانديكا بانديكا كنا بعد ياتون يو مسلم فيتامبوليشو ito Abdullah Muhammad Qasim Ali Muislam, lakini ukimwangalia sura yake si Muislam. Sasa awe Muislam halisi, bimaana asiwe mshirikina. Atakapokufa wakasimama katika jeneza lake kumswalia watu 40, hawamshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa itakuwa ni shafaa kwa wao, watamfanyia huyu, itakuwa ni shafaa, itakuwa ni kumfanyia شفاني طلب الخير للغير، كم تكي خير مجين، يعني هوا وتنفني شفاء الله سبحانه وتعالى أمسامه مذنب ياكي. نهابا لمولما نتو مهم أهمية ومهم ووات قصوم عقيدة كلا سيك كلا سيك متكان اسم عقيدة كلا سيك بكا كفاكواكي. لكن اليوم حزب يسمى مسألة في كازياء وتكلا سيك التوحيد التوحيد هوا نكير تشينجيني وكل سيكو أصول ثلاثة، قواعد أربع، مسائل جاهلية، نواقض الإسلام، هوانا جابوا لنجينة موجة كتك هوانا ومساني مساني وليه مساني معروف هو نكمبوكا موكا 2011 عليكوا كزنغوزة بينو كما هاي 2011 كازياوني هي كازياوني هي هوانا كتشنجيني هوا غالية يمبات سامتياني سيوه يمبا ساسا يوه يمبا waimba nyimbo si mchezo. Na sasa hii juzi Sheikh alipoonesha pale asha recruit, sasa ameambukiza sasa vijana pia fikiria paka ndani ya misikiti watu waimba na mapiano na yupo yeye. Sasa ndio hivyo amepotea hivi. Sasa tauhid ni muhimu, mtu atakana asomeshe tauhid kila siku, ndio na maulama walikuwa kusomesha hili jambo. Na mtu asichoke, ukipata msikiti waanza nao mathalan usulu thalatha, qawaid arba, masail jahiliya, nawaqid alislam, aljami liibadatillahi wahda, maana tawaghut. Ikiisha baada warudia tena warudia tena hivyo hivyo, labda kia utawezekana, labda tutakuwa tunatafuta shuruhati nyingine tofauti pia ni kheri. Mathalan afundisha usulu thalatha Sheikh Salih Fauzan, ukamaliza Ibn Baz pia iko nayo, kamaliza na Sheikh Rabi pe iko nayo, Sheikh Muhammad Bazmuli iko nayo, Sheikh Ahmad Bazmuli iko nayo, Sheikh Abdullah Bukhari iko nayo, Sheikh Ubayd al-Jabir iko nayo, Sheikh Suleiman Ruhaili, wana chuoni wana hii wacha watu pige kelele, kwa sababu haya ndio masuala tutakaoulizwa. Mtu yote atakapoingizana na kaburi ataulizwa maswali haya matatu. Sasa hapo ndio tutakwenda jieleza. Sasa huyu msanii ajiandae yeye, afanye maneno yake tu ya kejeli tu. Sasa yeye ana tofauti gani na Juma Bhalo? Juma Bhalo kwa mwimbaji, lakini Juma Bhalo ana afadhali, unajua Mbali kwa muimbaji kama Maulidi Juma. Waimbaji lakini hawa na fadhali. Hatushajiishi kuwa ati zile nyimbo zao, nyimbo zao ni mbaya. Wale walijiimbia kwa starehe zao. Lakini sijui hata siku moja sijapata ati Juma Bali alijitokeza akasema hizi nyimbo ni katika dini, nafanya dawa. Hajafanya mambo hayo. Lakini huyu sasa ndio tuchanganya sasa. Atuambia hii ni katika sehemu ya dini. Bi maana haina haja nitoe khutba, nitoe darasa. Hii kuimba hii, mwanamume mzima wewe waimba. Mwanamume mzima waimba. Na kulegeza sauti. Watakuja slide hawa, ngojea tu. Naam. As-su'al ath-thalith 10. Swali la 13. Ma hukmu qira'ati aya ba'da al-Fatiha fi salati al-janaza? Ni hukumu gani kusoma aya baada ya sura al-Fatiha katika sala ya jeneza? Bi maana takbira kwanza ukasoma sura al-Fatiha alafu baadaye ukasoma na aya. Je, hili jambo lafaa ama lifai? Al-jawab, jawab Sheikh asema la ba'sa an yaqra al-insan fi salati al-janaza shay'an min al-Qur'an ba'da al-Fatiha. Hapana ubaya mtu kusoma chochote katika baada, yani si asema la basa, hapana ubaya an yaqra al-insan, asome mtu fi salati al-janaza, katika sala ya janaza, shay'an chochote min al-Qur'an baada al-Fatiha, Qur'an baada al-Fatiha, yani bimaana baada al-Fatiha akasoma chochote, lakini la yutil, lakini asirefushe. Wani iktasara ala al-Fatiha ajza'ahu, na kijitosheleza sura al-Fatiha fa. Maulama asema haiza mathala na kasuma mathala sura al-Ikhlas, sura al-Kafirun, yani sura zile fupi. Lianna salata al-janaza mabniya ala takhfif, kwa sababu sala janaza imejengea juu ya kuhafifisha, kufanya kwa ufupi. Walihadha la yusha'u laha istiftah, na vile vile ime sala hii haiko kwa sheria mtu kufungua dua ya sala. Yaani mathalan ukasikia watu swali ya maiti, mathalan as-salatu ala al-amwat yarhamukum Allah, alafu mtu akaanza Allahu akbar, alafu akaanza kusoma dua kufungua sala, mtu asifanye jambo hilo. Wa innama yata'awadhu wa yaqra al-Fatiha, hadha lita ta'awudh alafu tasoma sura al-Fatiha. Yaani bimaana a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alafu tasoma sura al-Fatiha. Hata hitaji kusoma dua ya kufungua sala. Lakini iko athari imethibiti kwa Ibn Abbas, alikuwa akisoma baada ya sura al-Fatiha kusoma sura fupi. Na hili jambo kama nasema ulama, inawezekana mtu ikiwa mathalan umefanya ni imamu katika sehemu fulani na wale watu ni hawana ilmu, wako mbali na ilmu, yaruhusiwa haya mambo uyadhihirishe kwa watu ili watu waelewe. Wakati mwingine inawezekana ukwenda watu mbruu ntafi, mbumbumu mzungu wa reli hawajui chochote, sasa kwa kweli nini daeleka ukasoma zote hizi takwiyatul ihram kipija ile, alafu kama suratul Fatiha mathalan, yale mambo ambayo unayasoma kwa kisiri uadhihirishie kwa watu kwa ajili ya kuwafundisha kwa muda maalum, siwe hiyo ndio dendanu, ndio ndio msimamo wako kila siku. Yaani kwa muda maalum mtu nawafundisha mpaka ikifika sehemu fulani na juazi hawa alhamdulillah washaelewa, basi itakuwa masuala mengine. Naam. As-su'al ar-rabi 10. Sala 14. Ma hiya sifatu ad-du'a lil-farati as-saghir? Nipi au nipi namna ya dua ya yule mtoto aliyepita? Farat, yani mtu au tasema mtoto ambaye alifariki bila ya kubali kabla hajabalighe. Mathalan kufa mtoto chini ya kubalighe miaka miwili, mitatu, minne, mitano, misita, kumi, yani bado. Je, namna yake vipi? Kuna baadhi ya watu haya mambo akiingia wamswalia kama kawaida, yani watu wamwadua kama Allahumma fillahu warhamu wa'fi wa'fu anhu. Watu hao itwa watu. Aljawab, dhakara alulama, asema wametaja wanachuoni anna sifata dua lilfarati sagir, kwa dua au namna ya dua kwa yule farat mtoto aliyokufa mdogo, baada dua ila am, ni baada dua ya am, kuna ile dua ya am alafu nasomea dua ya am ni ipi? Kuna ile dua ya am ile Allahumma fili hayina wa mayitina wa shahidina wa ghaibina wa kabirina wa saghirina, ile ila akhir, sababu ni wengi pale am. Baada hapo yaqul, atasema Allahumma ja'alhu farata wa dukhran liwalidayhi, yani ajran mutaqaddiman, yani ujira wenye kutangulia kwa wazazi wake kwa huyu mtoto. Wa shafi'an mujaba, na vile vile shafi' mujaba maqbulan, yani awe ni mwenye kuwatetea wazazi wake na dua yake ni kukubaliwa. Allahumma thaqil bihi, e Allah ufanyie uzito mawazinahuma, ile mizani zao hao wazazi wake wawili. Wa a'zim bihi ujurahuma, na ujira wao pia vile vile uwe mkubwa. Wa alhiquhu bi salihil mu'minin, na umkutanishe na bi salih salafil mu'minin, hapa nitaja na wema waliotangulia. Waj'aluhu fi kafalati Ibrahim, na vile vile awe katika kafala ya Ibrahim. Waqih bi rahmatika adhab al jahim, muokoe kwa rehema zako na adhabu ya moto. Fa in daa bi dhalika, atakapoomba kwa hilo. Wa illa, ikiwa hajui bi ayi duain, kwa dua yote yastahdhiruhu, ambayo inamdhirikia kwake. Al amru fi hadha wasi, hapa jambo katika hapa liko kunjufu na upana. Wa laysa fihi sunna sahiha, hakuna sunna ile sahihi. يعتمد عليها في ذلك والله أعلم. نقول الإمام الحسن البصري رضي الله تعالى عنه كما الولزية أخرجه البغوي في شرح السنة وعبد الرزاق وعلقه البخاري في كتاب الجنائز باب قراءة فاتحة الكتاب الجناز ألف أكترجه يا اللهم جعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. Sasa hii ndio dua ambayo mtu atakania amsomee yule mtoto. Ndio na hapa nitaja nini? Waqih bi rahmatika adhab aljahim, muokoe na mkinge na rehema nini na adhabu ya kaburi. Bi maana hata mtoto mdogo pia adhabu alkaburi ataulizwa. Sio natim vipi? Masala. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.